Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Poštovani džemaate, uzvišeni Allah tebareke ve taala opisuje nam šta se desilo sa prošlih naroda zbog onoga što su njihove ruke zaradile. Nakon prvih generacija koje su slijedile Allahove poslanike, došle su druge generacije koji su radili drugačije. Pa se čuvajmo mi da ne budemo kao oni, da nas ne zadesi kao što je zadesilo njih i da propast ne bude naš kraj. Uzvišeni Allah kaže nam o tim narodima, govor je konkretno u ovome slučaju o Benu Israilu, kaže o njima: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, pa su nakon njih došle druge generacije, druga stoljeća ljudi. وَرِثُ الْكِتَابِ, oni su naslijedili Allahovu knjigu. Dakle, Allahova knjiga je bila pred njima i imali su znanja o njoj. Znali su šta treba, a šta ne treba, šta valja, a šta ne valja, šta se smije, a šta ne smije. Warisul kitab, te prve generacije su im dostavile Allahovu knjigu. Došlo je do njih znanje. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى, ali oni su se počeli natjecati za mrvice ovoga svijeta. Počeli su se natjecati za ovim svijetom. I u pogledu toga nisu marili za Allahove granice i njegove propise. Pali su u jedno veliko iskušenje. Tako da im je i ta knjiga postala za njih suvišna. Znanje koje se kazuje postalo je po njihovom shvatanju nepotrebno, višak. Kada god bi im se ukazala prilika da svoje strasti zadovolje, oni su pohitali da to učini. Ako bi im se svidjelo neko jelo, oni bi ga jeli i koristili ne gledajući je li to halal ili haram, želeći svoje strasti zadovoljiti. Kada bi nešto od pitanja ovoga svijeta sebi zacrtali, oni bi to gledali i nastojali i izvršiti. Kaže Katade o njima poznati mufesir: loše li su te generacije koje su kasnije došle? A što je još gore od svega toga, to jeste od grijeha koje su činili, jeste to što su dozvoljavali sebi te grijehe. U današnjem našem slučaju, kada neko hoće nešto da učini, pita i raspituje se ima li na svijetu bilo koji alim da je to ođajzio, da je to dozvolio, pa da to uradi. Ne bi li se zaklonuo za ovoga ili za onoga? Ima li jedan na dunjaluku mezheb koji to dozvoljava? Ima li šta? Samo da ja svoje to što hoću da uradim i ostvarim, opravdam i pokrijem šarijatom i ovom vjerom. Ya'khudhuna 'arada hadha al-adna. Uzimaju ovo svjetsku malu korist. I koliko li je i koliko danas tih i takvih? Umjesto da se zalimo nepravedniku, zulumčaru, stane na put i kaže ne, jer je Allahov zakon najpreći, dodvorava se takvima i traži se kod njih ponos i uz njih čast. Umjesto da se radi po Allahovim propisima, postavljaju se pitanja kako ja mogu izbjeći namaz, mogu li ovaj namaz ostaviti ili onaj namaz odgoditi, a ne gleda se Allahu ugoditi i po Allahovim propisima raditi. Jehuzuna arada hadal edna. Oni uzimaju mrvice ovoga svijeta. To jeste nešto beznačajno, bezvrijedno, nešto prolazno. Vajakulune. I to je samo posebni grije. Što čine? Pretpostavljaju ovaj svijet ahiretu. Mi znamo šta se desilo narodu Benu Israila, koji, kada im je bilo zabranjeno subotom da love, zbog grijeha koje su činili, Allah ih je stavio na kušnju, na iskušenje. Pa su subotom ribe navaljivale i bilo ih je u izobilju, ali im je toga dana zabranjeno bilo da love. Strpili su se na tome jedno vrijeme, a onda kasnije je ljubav prema ovome svijetu i njihovim strastima preovladala. Pa su zabacili udice i postavili mreže i pokraj mora iskopali jame u koje kada bi ribe subotom došle i upale ne bi mogle izaći do sljedećeg dana kada su ih oni hvatali. Izigravali se sa Allahovim propisima. To je gore nego kršiti Allahove propise. Mijenjati Allahove propise. Tražiti olakšice mimo Allahovih propisa. Kakvi jesu. I kakvi su izvorni. To je puno gore. Uzeli su, kada im je bilo zabranjeno da koriste loj u svojoj ishrani, pretopili ga, prodavali i ono što su od toga zarađivali, koristili su u svome životu, misleći Allaha na taj način prevariti. Koliko li je danas onih koji sebi dozvoljavaju tih, takvih i tolikih harama, koji ne pomišljaju jednog dana da ostave kamate, da vrate ljudima obaveze, dugove, obećanja da izvrše i tako dalje. Koliko li je samo takvih? Pa kada su to učinili, bili su prokleti. Kada su lovili, postavivši mreže i udice i zamke petkom, a dižući ih nedeljom i govoreći nismo lovili subotom, onda ih je Allah pretvorio kunu kiradeten hasi'in, budite prezreni majmuni. A ima jedno vrlo važno i veliko pravilo u ovoj vjeri, u šerijatu. A to je da kazna dolazi od iste vrste grijeha koji si počinio. I neka to znaš. Pa oni kada su promijenili ili pokušali mijenjati Allahove propise i njegovu vjeru, falsificirati je, Allah je dao da se njihovi likovi promijene u one najgore, a to su likovi majmona. 3 dana su ostali u svojim kućama. Bilo je rečeno, kunu kiradeten hasi'in, tome mjestu koje je to radilo. Budite poniženi, bijedni, jadni majmuni. I bili su pretvoreni u majmune. Samo jedna skupina ne. A to je ona koja je naređivala dobro i odvraćala od zla. Oni koji su radili zlo i oni koji su šutili i ušutili na tom zlu i nisu ga spriječili ni mijenjali, svi oni su bili pretvoreni u majmune. Nakon čega su živjeli 3 dana i poumirali. Ovi su im došli i rekli, zar vam nismo govorili šta će vas snaći od Allaha? A oni su im samo glavom klimali, ne mogavši im odgovoriti, potvrdno odobravajući to što im se desilo i što su zasluženo dobili od Allaha tabaraka wa ta'ala. Koliko li je danas samo takvih slučajeva? Koji neće ni da pitaju učene, koje imaju pri ruci. Jer šta je danas svijet osim jedno malo mjesto? Sjediš u svojoj kući, na kraj svijeta može se čuti sa kojim god hoćeš alimom. Možeš saznati informacije, možeš se raspitati o svojoj vjeri. Ali ono što je preče i najpreče kod tebe, ti se o tome raspituješ. Kad hoćeš da kupiš građevinski materijal, kad hoćeš da kupiš kola, kad hoćeš da nabaviš nešto od ovoga svijeta, onda ćeš se dobro raspitati. Šta je bolje, šta je jeftinije, šta je praktičnije, šta je trajnije i tako dalje. Doći im uvjeri, e uvjeri kako da prevarimo. Koga? Koga? To je svojstvo, smijem li reći? Smijem, jer je to istina. I toga se moramo dobro čuvati i kloniti. Oni koje Allah opisuje u Kur'anu i kaže yuhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, pokušavaju Allaha prevariti, a on daje da budu sami zavarani. Innal munafiqin, govori o licemjerima. I toga se dobro treba čuvati. Licemjer nije onaj ko ne klanja, ko ne posti, ko ne daje zekjat, ko hađ ne obavlja, to nije licemjer. Taj nije musliman. Licemjer je ko klanja i posti i daje zekjat i misli da je musliman. Ali kod sebe je 4 svojstva licemjerstva spojio, kako kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kada govori, neistinu govori. Kada obeća, iznevjeri, prevari. Kada mu se povjeri, pronevjeri. I kada se prepire, prelazi granicu. To je vrlo opasno. I opasnije od samoga grijeha. Šta su govorili? وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Pored tih grijeha koje su činili, govorili su, bit će nama oprošteno. Allah će nama oprostiti. Allah je milostiv. Mi sada ne govorimo o Allahovim svojstvima. To je istina da je Allah milostiv. Ali to nije jedno jedino njegovo svojstvo. On je i šedidul iqab, onaj koji žestoko kažnjava. I zato nemoj očekivati od Allaha da bude nepravedan. Jer si ti time nepravednik. Da loše o Allahu misliš. Allah daje onome ko zasluži svoju milost, a daje i kaznu onome ko je zasluži. Da nagrađuje zločinca, to se Allahu desiti ne može. Da kažnjava pravednika, pobožnog, to se Allahu desiti ne može. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Činili su te grijehe pod isprikom, akidom, ubjeđenjem i vjerovanjem. Allah će nama oprostiti. Allah je milosti. Što znači, što neki danas kažu, lako ćemo s Allahom. Daj nama s ljudima. Wa in yatihim 'aradun misluhu ya'khuzuhu. I kada god im se prilika pruži, oni polete za tim. Za tim mrvicama ovoga svijeta. Jer nije ništa drugo, koliko god veliko bilo u našim očima, do mrvice ovoga svijeta. Prema ahiretu i prema vječnosti. To jeste i pored toga što su govorili, mi se kajemo Allahu, opet kada god bi im se prilika pružila, vraćali bi se na stare grije. Dakle, to nije bila ta teoba, to je bila samo formalnost jedna, forma. Nije bilo iskrenosti u tome pokajanju. Elem yu'had alayhim mithaqul kitab. Zar im nije uzet čvrst zavjet u knjizi? Ela yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Da ne govore o Allahu ništa drugo do samo istinu. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma tumačeći ovaj ajet kaže: neistinu su tu iznosili time što su govorili, Allah će nama oprostiti. Pored tih zlodjela koja su činili, pored otvorenog kršenja Allahovih zakona, oslonili se na Allahovu milost, a zaboravili njegovu kaznu. I sami sebi dali za pravo da govore, Allah će nam oprostiti. Kao što danas isto tako imamo slučajeva onih koji misle da su Allaha zadužili, pa im šeitan donosi vesvesu i sami sebi kažu, mi smo bolji od drugih. Koliko ima onih koji ne obavljaju farzove, vađibe, sunnete, elhamdulillah, mi smo dobro, sad malo da drugačije radimo. Sami sebi hoće da sude, a Allah sudi svima na sudnjem danu. Takvi su samo zavarani. Wadarasu ma fih. I učili su ono što je u njihovoj knjizi. Isto to što se desilo tim generacijama dešava se danas ovim. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog jednog hadisa išli su iz Medine u Damask. Po mjesec dana hoda da čuju jedan hadis Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem ili da ga provjere. A danas jednom je teško da dođe na ders da čuje desetine hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer to njemu ne treba više. On se zasitio. Dosta mu, previše više. A ako dođe, onda sjedi bez bilo kakvog poštivanja prema tome ilumu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došao melek Džibril, sjeo je na koljena, stavio ruke na koljena. Dakle, iz poštivanja prema tome ilumu koji mu se donosi. والدار الاخره خير للذين يتقون. Ahiretska kuća je bolja onima koji su bogobojazni. افلا تعقلون. Zar se neće urazumiti. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. A oni koji se prihvate za Allahovu knjigu čvrsto i obavljaju namaz, inna la nudi'u ajra al-muslihin. Mi nećemo zanemariti nagradu onih koji ispravljaju među ljudima, ispravljaju što je krivo i pozivaju ih na pravi put. Ovo su ajeti iz sure Al-A'raf. A u suri Merijem uzvišeni Allah spominje te generacije i kaže: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. I došle su nakon njih druge generacije. اَضَاعُ السَّلَاتَ. Namaz su upropastili. namaz su zapustili, u pogledu namaza su se nemarno odnosili. Pitali su Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu, jesu li to oni ostavljali namaze? A on kaže, onaj ko ostavlja namaze nije musliman, nego su ih odgađali od njihovog propisanog vremena. Nisu klanjali te namaze na vakat. Eda'u salate. Namaz svoj su zapustili. Pošto je namaz jedan od stubova islama, ono za što će se prvo pitati na sudnjem danu i mjerilo kakav je čovjek u svojoj vjeri, to je dokaz u pogledu svih drugih njegovih ibadeta. Takav je u svemu ostalome. Pa ako hoćeš čovjeka da vidiš i procijeniš, pogledaj ga kakav je u svome namazu. Da li na vrijeme i kako treba klanja, je li skrušen ili gleda da se kutariše što prije, da se oslobodi toga velikog tereta i teškoće i toga nameta neuzubila. Ili uživa u namazu, ili mu je slast ovo svjetska i radost i dragost u namazu. Ili čeka da ikamet bude pa će onda otići tek uzimat abdest, a prije toga priča i ispričava se. Gdje su ti koje smo prije viđali među starijima? Ili ćeš ga naći u džamiji da uči Kur'an, ili od strahopoštovanja da plaće, ili da je na namazu, ili da traži korisno islamsko znanje? Šta se to danas desilo sa ovim generacijama? Dvojica kada se sastanu priča o ženama, trojica o trgovini i tako dalje. Trebaju li džamije da se pretvore u čaršije ili kafane, ne daj Bože? Eda'u salate. Namaz su zapostavili. Ove Allahove kuće imaju svoj hurmet i one nisu za cirkus. I zato onaj ko neće biti u njima kako treba, treba da dobije opomenu. I to žestoku opomenu. Jer ko ne poštuje džamiju, ne poštuje ni namaz. Ko ne poštuje namaz, ne poštiva ni Allaha tabaraka wa ta'ala. Wattaba'u shahawat. I slijedili su svoje strasti. Zapustili ibadete, a slijedili svoje strasti. Dakle, nalaziš ih ondje gdje se zadovoljava njihova strast, njihovi nagoni, a nešto Allah traži i zahtjeva. Feseufa jel kaune gajja, kaže uzvišeni Allah, takvi će propast doživjeti. Mufesiri spominju i kažu da je el gaj jedna od dolina u džehennemu, koja ima svoju posebnu žestinu. Illa men tabe, osim onaj ko se pokaje, wa amene, i čvrsto vjeruje, wa amile saliha, i bude činio dobra djela. Ono sve sa čime je uzvišeni Allah tebareke ve taala zadovoljan, bude se natjecao u tim dobrim djelima, ne bude ih izbjegavao, ne bude gledao da neko drugi za njega to učini, nego bude prvi u svim hajratima, jer zna da to sigurno ostaje što je u ime Allaha učinjeno do sudnjega dana. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Takvi će ući u džennet, koji se iskreno pokaju i čvrsto vjeruju i budu činili dobra djela. Činili dobra djela. Stalno i neprestano. Ne zadovoljili se s nekim dobrim djelima i onda popustili. i onda ostavili i onda krenuli nazad. Wala yuzlamuna shay'a, i neće im se bilo kakva nepravda učiniti. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji poštuju njegovu vjeru i zakone, koji ih primjenjuju u svome životu, koji se međusobno potpomažu na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i neprijateljstvu, od onih sa kojima je uzvišeni Allah tebareke ve taala zadovoljan. Kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم poštovani jemaate obavijestio nas je o narodu koji dolazi nakon tih prvih generacija. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi qawmihi illa kana lahu hawariyuna wa ansar. Nijednog svog vjerovjesnika Allah nije poslao među njegov narod, a da nije imao pomagače i one koji su stajali uz njega. Yaqtaduna bihi wa yastannuna bi sunnatihi, koji su ga slijedili i koji su radili po njegovom sunnetu, po njegovoj praksi. Summa ya'ti min ba'dihim khuluf, zatim su nakon tih generacija došle druge generacije. Yaquluna ma la yaf'alun, govorile su ono što ne rade. Wa yaf'aluna ma lam yu'maru bihi, a radili su ono što im nije naređeno. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ, kojim se suprostavi, ko se protiv takvih bude borio, takav je mu'min, svojom rukom. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ, ko se protiv takvih bude borio svojim jezikom, taj je mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ, ko se protiv takvih bude borio svojim srcem, taj je mu'min. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, a mimo toga nema imana nikoliko zrno gorušice. Ni najmanje imana nakon toga nema i ne ostaje. Zato što takvi mijenjaju Allahovu vjeru, što se poigravaju sa njom, govore što ne rade, rade što nije propisano. Vjera u priči, nema je u djelima, a djela suprotna vjeri onakvoj kakva ona jeste. Allah to mrzi i Allah to ne dozvoljava. Čak naređuje mu'minima da ustanu protiv takvih, jer to je bolest među nama koja nas uništava. Jer zašto će ova vjera ako se po njoj neće raditi? Zašto će ovi propisi ako se oni neće poštivati? Šta je onda ostalo od vjere? Osim priča koju Allah ne prihvata ako nema dokaza za to. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini čvrstim nosiocima ove vjere, onima koji se u ime njega ne boje istine onih koji ih kore i onih koji ih napuštaju i onih koji im se suprotstavljaju. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od čvrstih iskrenih mu'mina sa kojima je on zadovoljan. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin wa a'li kalimata al-haqq wad-din ya rabb al-alamin. Allahumma ansur juyush al-muslimin wa asakir al-muwahhidin. Allahumma kun lahum wa la takun 'alayhim. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء هذا الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين والمسجونين يا رب العالمين، اللهم عجل فرجهم، اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. سيدني جماعة، ودوزروك سلابوست يوغا ناشيك أمة، ودوزروك بودي ينستي إي أوغا شتو دانس دوجيفلي عوامو إتربي مود نبرياتي لأوه فيري، jeste i to što se među nama pojavila jedna bolest koja se mora liječiti i kojoj je dužnost stati u kraj. Ta bolest jeste bolest zavisti. A to je da se ne može podnijeti blagodat koju musliman ima i da se želi i voli da te blagodati nema, da ona nestane i da se nastoji da se ona uništi i otkloni. Nema sumnje da je ovo jedno veliko zlo koje danas vidimo među nama. Samim tim što to spriječava, upravo taj hased i zavist, spriječava mnoge da se uključe u međusobno potpomaganje na dobročinstvu i bogobojaznosti. Već vidimo međusobno potpomaganje na grijehu i na neprijateljstvu. Od uzroka koji dovode do haseda, do zavisti, jeste da onaj ko je zavidan ne poznaje prave i potpune posljedice haseda, zavisti. I šta zavist sa sobom nosi i donosi. Zavist je posljedica slabosti imana, posljedica mržnje i neprijateljstva. Zavist je posljedica nevjerovanja u Allahov kader ili potpunog nevjerovanja u Allahov kader i zadovoljstva tim kaderom i mudrosti u tome kaderu. Jer zavidnik postavlja u sebi pitanje zašto dotični to ima, a ja ne imam. To jeste, suprotstavlja se Allahovoj odredbi. Zašto je njemu dao, a zašto ne meni? Od uzroka zavisti jeste i voljenje i ljubav da čovjek postigne mjesto među ljudima, vlast, položaj i uticaj. Od uzroka zavisti jeste i sebičnost i neželjenje drugima dobra. Od uzroka zavisti jeste i kibur i loš ahlak onih kojima je Allah dao neku blagodat, pa se oni izdižu nad drugima i to bude uzrokom drugima da im zavide na toj blagodati i da ih mrze i žele da te blagodati oni nemaju i ne posjeduju. Od uzroka zavisti jeste i to što se neki boje da će izgubiti mjesto među ljudima koje imaju, pa na taj način žele pod bilo koju cijenu da to održe i drugima su zavidni. Od loših posljedica haseda jeste, a to je još i najgore, da se time srce kvari. A srce poznato nam je da je ono pokretač drugih aktivnosti. Pa ako je srce u redu, sve ostalo je u redu. A ako ono se iskvari, sve će se i drugo iskvariti. Hased, zavist, kvari ljudsko srce i čini ga crnim. Hased je od grijeha koji uništavaju kako čovjeka, tako i njegova djela. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i Ibn Mađe: El hasedu ja'kulu l'hasenati kema ta'kulu en naru l'hatabe. Zavist jede dobra djela, to jeste uništava ih kao što vatra uništava drva. Dakle, ništa iza sebe od dobra ne ostavljaju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu kaže, koga bilježi imam El Bejhaki: La yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Ne može se u unutrašnjosti Allahovog groba sastaviti dvoje: iman i hased, vjerovanje i zavist. Ono što nam ukazuje na veliko zlo zavisti jeste da nam uzvišeni Allah naređuje da kod njega i od njega tražimo zaštitu od zla zavidnika kada zavidi. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Poznato nam je da je upravo zavist navela prokletog šeitana da počini veliki grijeh, a to je nepokornost Allahu tebareke ve taala, i to je bilo uzrokom svakog ostalog griješenja. Bio je zavidan Ademu alejhiselam. Zavist je navela jednog od Ademovih sinova da ubije svoga brata, jer nije mogao podnijeti i trpiti da njegovu žrtvu Allah primi, a ne primi žrtvu ovoga. Pa ga je ubio. Zavist je put šeitanov do čovjekovog srca. Otvaraju se na taj način vrata šeitanovog djelovanja kod čovjeka. Upravo zbog toga je i proklet Iblis zbog haseda, zbog zavisti. Zavist je izražavanje nezadovoljstva Allahovim kaderom. Zašto je Allah ovo me dao, a nije meni? Zašto oni imaju to, a ja nemam? Iako se to često riječima ne govori, ali djela nekada su jasnija nego riječi. Zavis navodi onoga koje posjeduje, koga posjeduje, da gubi osjećaj u pogledu svoga ponašanja. Jer ima jedan jedini cilj, a to je da naudi onome koji ima određenu blagodat. Tako da na tome putu ne gleda na svoje postupke i na njihove posljedice. Zavist je posljedica netrpeljivosti. Je posljedica neprijateljstva, a posljedica zavisti jeste ogovaranje, jeste neprijateljstvo, jeste radovanje tuđim zlom. Od posljedica zavisti jeste i kibur i zanesenost sobom, što je svakako od najvećih grijeha. Zavidnik, kada vidi neko dobro kod onoga kome zavidi, njegovo lice se promijeni, pocrveni, a prsa mu se stisnu i teško mu je. A kada vidi kakvo zlo kod drugoga, kod onoga kome je zavidan, on se u sebi obraduje i postane raspoložen i širi to zlo među ljudima, često na način sažaljenja prema dotičnoj osobi, iako je glavni cilj da se zlo ili mahana dotičnog proširi među ljudima i na taj način ugasi vatra zavisti koju nalazi u svojim prsima. Zavist širi među ljudima neprijateljstvo i netrpeljivost. Zavist presjeca među ljudima uže međusobnog potpomaganja, voljenja i ljubavi. Zavist je suprotna islamskome bratstvu i međusobnom voljenju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam objašnjava to i kaže: La tahasadu, nemojte jedni drugima biti zavidni. Wa la tanajashu, i nemojte se u trgovini nadmetati. Da biste vi zaradili, a drugi ništa da ne dobije. Wa la tabaghadu, i nemojte se međusobno mrziti. Wa kunu ibadallahi ihwana, i budite Allahovi robovi braćom. Od posljedica zavisti jeste i to što onaj ko zavidi pokušava vrijednost i dobrotu onoga kome zavidi sakriti, zanijekati i prikriti. Tako što iznalazi njegove mahane, nedostatke i istražuje ono preko koga bi mogao protiv takvoga djelovati i govoriti. Zavist čovjeka navodi da bude ustrajan u batilu, u neispravnom i neistinitom. Zavist vodi čovjeka u gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje riječi, buhtan, potvaranje bi gajri hak, a to je sve od velikih grijeha. Zavist nosi kao posljedicu tugu, zabrinutost, neraspoloženje i nesigurnost. hased vodi cijelo društvo u raspadanje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam ukazuje na to i kaže u hadisu koga bilježi Imam el-Bejhaqi: "Debbe ilejkum da'ul umami qablakum, al-hasad wal-baghda." Među vama se pojavila bolest koja je bila i među prošlim narodima. A to je hased, zavist i netrpeljivost. Kao što kaže alejhi salatu vesselam, to u potpunosti skida, ali ne skida kosu, ne brije kosu, nego brije vjeru. Uništava, dakle, vjeru čovjeka koji se našao u takvome stanju. Uzvišeni Allah kaže: "Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli." A kobna posljedica stići će samo onoga ko je na tome i radio, dakle koji je zlo radio, njega će i zadesiti, a u našem narodu se kaže: "Ko drugome jamu kopa, sam u nju upadne." Dakle, čovjek se treba toga u potpunosti čuvati. Od posljedica haseda, zavisti, jeste da takva osoba straži i iznalazi mahane drugoga. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi Imam Tirmizija, Imam Ebu Davud: "Men tatabba'a aurata ahihi, tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu, fadahahu walau fi jawfi baytihi." Zabranjujući da se istražuju mahane drugih, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Pa ko bude istraživao sramote drugih muslimana, njihove mahane, Allah će istražiti mahane toga dotičnoga. A onaj čije Allah bude iznalazio mahane, pokazivao, osramotit će ga makar to bilo usred njegove kuće." Dakle, to je upozorenje svima da je dužnost da se klone ove velike i opake bolesti. Koji su načini liječenja haseda? Od načina liječenja kadera, od načina liječenja haseda, jeste da čovjek spozna da zavišću u stvari suprotstavlja se Allahovom kaderu i da na taj način izlazi iz svojstva mu'mina, iskrenih i pokornih Allahovih robova. Da čovjek zna da time oponaša prokletog iblisa i sve one koji su ga u tome grijehu slijedili. Jer je to bio njegov grijeh koji ga je naveo na kufr i na nepokornost Allahu tebareke ve taala. Da čovjek zna da je u hasedu, u zavisti, slijeđenje i oponašanje nevjernika. Zato što nevjernici ne vole dobro mu'minima. Pa zar doliku jednome mu'minu da bude na tome nivou na kome su nevjernici da ne voli dobro mu'minima. Isto tako da čovjek bude svjestan da na taj način se suprotstavlja Allahu tebareke ve taala i Allahu objavljuje rat. Zašto? Jer onaj ko se neprijateljski ponese prema mu'minima, uzvišeni Allah se neprijateljski odnosi prema takvome čovjeku. Men ada li walijen faqad adantuhu bil harb. Hadis kutsiju kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: ko uzme za neprijatelja moga prijatelja iskrenog mu'mina, takvome ja objavljujem rat. Na onome ko posjeduje imalo zavisti jeste da bude milostiv prema sebi u pogledu posljedica koje nosi sa sobom hased, zavist. Od tuge, zabrinutosti, potištenosti, a ima i slučajeva u kojima je hased, zavist, ubila one koji su je posjedovali. I zato se u arapskom stihu kaže: Lillahi darrul hasadi ma a'dala 'amada ila sahibihi faqatala. Allahovo je čudo u hasedu, kako je on pravedan, kako je ta zavist pravedna, ona se okrenula prema onome koje posjeduje pa ga je ubila. Dakle, vratila se onome koji je imao kod sebe toga haseda i njemu je stala u kraj i njega je dokrajčila. Da čovjek zna, isto tako treba da je uzvišeni Allah taj koji uzdiže i spušta, koji ljudima daje i uzima, i da je zahvalan na Allahovim blagodatima, i da zna da je dužan biti zahvalan Allahu na blagodatima koje mu je dao. Jer ako bude zavidan, znači da nije zahvalan na onome što mu je Allah dao, pa mu Allah može uzeti i ono što ima, a kamoli da mu dadne drugo što nema. I da bude svjestan da hasedom, zavišću, neće ništa postići i neće ništa ostvariti na kraju. Isto tako čovjek treba da zna da je uzvišeni Allah taj koji je propisao i odredio da niko neće umrijeti dok svoj eđel i svoj rizik i nafaku ne ispuni. Tako da je to Allahova tabareke ve ta'ala odredba. Da čovjek se zabavi onim što mu je od koristi. Da se čovjek prisjeti kaburskog azaba. A hased je od uzroka kaburskog azaba. Da se potrudi da ostavi svaki vid haseda, zavisti. I da bude svjestan da hasedom neće postići ništa drugo osim samo tugu, zlo i grijehe i nezadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kako da se sačuva onaj kome se zavidi? Kako da postupa onaj kome neko zavidi? Prvo, da bude bogobojazan uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i da se drži islamskih propisa. Kada zna da mu je neko zavidan, da ga to ne izvede iz granice dozvoljenog u islamu. Da zatraži iskreno od Allaha tabaraka wa ta'ala da ga sačuva zla zavidnika. Da što više uči Kur'an. Da što više Allaha tabaraka wa ta'ala spominje. Da bude strpljiv na zavisti koju vidi i osjeća i čije posljedice doživljava u životu. Da se čvrsto osloni na Allaha tabaraka wa ta'ala. Da se njemu obrati u potpunosti i da mu bude iskren. Da mu puno istigfar čini i čistu teobu Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer da ti neko zavidi, to je loše nešto. A svako, sve loše što te zadesi na ovome svijetu, to je posljedica tvojih grija. Što znači to što ti neko zavidi, znači da je to došlo kao posljedica tvoga nekoga grijeha. Pa gledaj Allahu te obu iskreno da učiniš, da bi se sačuvao zla zavidnika i zla posljedica njegovih. Da čovjek čini sadaku i dobročinstvo onome komu je zavidan. Imam Šafija je došao čovjeku koji, za koga je čuo, za koga je čuo da mu je zavidan bio i da o njemu loše govori, i onda mu rekao: ti si meni mnoga dobročinstva poklonio, mnoga dobra djela si ti meni dao, a ja te nagrađujem jednom malom hedijom, pa je primi. Dakle, to što si ti meni zavidan, ti si time puno dobrih djela meni podario, evo ja ti za ta dobra djela dajem nešto za uzvrat u pogledu toga. Ono što čovjek treba da učini isto tako da bi se sačuvao zla zavidnika, jeste da neka dobra koja mu je Allah dao i ne pokazuje, ako zna da će to ljude dovesti do haseda. Osnova je da se pokaže na čovjeku blagodat koju mu Allah dadne, ali kada zna za dotičnu osobu da mu je zavidna, da neka dobra i ne pokaže, ne bi li povećao njegovu tu zavist koju u sebi osjeća. Isto tako da se klone hvaljenja i pokazivanja onoga što mi je Allah tebareke ve taala dao, da bude ponizan, da bude skroman, jer Allah tebareke ve taala srca ljudi svakako da ujedinjuje oko onih koji su skromni i koji su bogobojazni Allahu tebareke ve taala. Šta u ovom slučaju kao završnica treba čovjek da uradi? Prvo, da budemo oprezni od haseda, da budemo dakle oprezni u pogledu haseda, zavisti i zavidnika. Dalje, da ukazujemo ljudima na štetne posljedice koje sa sobom nosi hased. Dalje, da sa onima koji su takvi i znamo da su takvi i ne mijenjaju se, ne sjedimo i ne družimo se, kako bismo spriječili loše posljedice onoga što u sebi kriju. Zatim, kada nam dođe vijest od onoga ko je zavidan, da provjerimo tu vijest. Jer možda je to vijest koja je neispravna, izmišljena, pa ćemo na taj način loše postupiti prema mu'minu i grijeh zaraditi. Zatim, da se ne svetimo u pogledu nas, da ne raspravljamo, da druge ružnim riječima ne prozivamo i tako dalje. Da znamo da je hased jedno od iskušenja koje je zadesilo određenu osobu, a uzvišeni Allah kaže: "E hasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušanje. A i to je jedno od iskušenja kojima Allah tebareke ve taala iskušava ljude. Jednom prilikom imam Šafija je rekao čovjeku koji mu je bio zavidan, koji je loše o njemu govorio, kaže: "Lau ahabbani amsaluka la shakaktu fi nafsi." Kada bi me slični tebi zavolili, ja bih onda posumnjao u sam sebi. Dakle, nije mi krivo što su takvi zavidni, jer od takvih dobro doći ne može. Molim Allaha tebareke ve taala da nas sačuva zla zavisti i zavidnika, da nas sačuva svih zala i svega sa čime uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije zadovoljan. Kulu qavli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Nema sumnje da ovi musibeti koji nas zadešavaju, da je to jedna od posljedica spletki i smutnji koje čine neprijatelji ove vjere neprestano i neprekidno, pomažući se sa munaficima, licemjerima, a ovo je vrijeme licemjera kada se munafici pokazuju vrlo lahko i jednostavno po svojim djelima i po svojim svojstvima. I zato u ovim vremenima uzvišeni Allah tebareke ve taala i za ova vremena opisuje iskrene mu'mine da se njima iman povećava, drugima se smanjuje, jer se boje drugoga mimo Allaha tebareke ve taala i drugih mimo Allaha tebareke ve taala i više nego Allaha tebareke ve taala. A iskreni mu'mini se oslanjaju na Allaha. الذين قال لهم الناس اني kada im ljudi kažu inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum, ljudi su se okupili oko vas, ujedinili, pa ih se bojte. Fazadahum imana, to iskrenim mu'minima poveća njihov iman. I kažu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dovoljan nam je Allah i on je dovoljan zaštitnik ili divan zaštitnik. Dakle, iskrenim mu'minima u ovim vremenima iman se povećava, a drugima koji nisu bili iskreni u svome imanu, vidjet ćemo ne samo da se iman ne povećava, već oni padaju sa svojim imanom i slabe i odaju se grijesima i prepuštaju se prokletom šeitanu, tako da vidimo da otpadaju od džemata muslimana i vidimo da slabe iz dana u dan, a ne sumnjivo da uzvišeni Allah tebareke ve teala pomaže i učvršćuje iskrene mu'mine, a u vremenima iskušenja oni se pokazuju kao što se pokazuju i oni čije vjerovanje bilo površno, povremeno, privremeno i licemjerno. Molim Allah tebareke ve teala da nas učvrsti u našem imanu, u radu za ovu vjeru, međusobnom potpomaganju i otklanjanju svih zala koja zadešavaju muslimane. Allahumma izza l-Islam al-Muslimin, Allahumma ansur men nasar ad-din, wa ahzul men hadal al-Muslimin, wa a'li kalimata il-haq i wad-din ya rabba al-alamin, Allahumma ansur juyush al-Muslimin, wa asakir al-Muwahidin, Allahumma ansur juyush al-Muslimin, wa asakir al-Muwahidin, Allahumma فك قيد أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء هذا الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاة من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.